الحمد لله رب العالمين، يا رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اشملنا بشفاعته، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهد لنا أولادنا، اللهم اهد لنا أولادنا وبصرنا بعيوبنا. اللهم لقد فسد الزمان فنجنا، اللهم لقد عجز الطبيب فداونا، يا رب قلت حيلتنا فتولنا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا نام ابن آدم على فراش الموت، wakati atapolala mwanadamu katika tandiko lake la mauti, inqata'a rizquhu, wakati huo hukatika riziki yake ikawa ndio shafika mwisho. Inqata'a rizquhu min ad-dunya, atakapolala mwanadamu katika tandiko lake la mauti hukatika riziki yake katika dunia hii. فيدخل عليه ملك، وقت هو ينجي كوكي ملائكة، فيقول له ملائكة هو يوسمك من بي من آدم، السلام عليك، أكي ومن آدم ونيو نمجا مهمة قمت لي السلام أكي من بي أمان يا من يزم وجوياك. أيها الميت المسافر، amani ya Mwenyezi Mungu juu yako ewe mwenye kufa hivi sasa maiti. Almusafir, tena mwenye kusafiri. Walmiskinul muwaddi', na masikini mwenye kuwaaga watu hivi sasa. Laqad thuftu laka almashariqa walmaghariba, mimi nimezunguka katika ulimwengu mashariki zote na magharibi zote. فلم أجد لك على وجه الأرض لقمة طعام، سيكوت ميمي كتك أوسو أرضي حتى تنجي تأكل تأكله أما يويوي وتوزقه إلى تنجيه. مزنقوك مشاريك لولي موينغو نما غريبي زاكي، سيكوت حتى تنجي تأكل أما يويوي وتوزقه إلى تنجيه. أكملت سمن هاي ملائكة هو. ويدخل عليه الملك الثاني، أتنجي ملائكة وبيلي نهاية تسمى ابن آدم، أيها الميت المسافر، ايوه من آدم ايوه من يكوفا من يكوسفيري، والمسكين المودع ايوه مسكين من يكوى قواته بساسا. لقد طفت لك المشارق والمغاربة، mimi nimezunguka katika ulimwengu mashariki zote na magharibi zote. Falam ajid laka ala wajhi al-ard, sijakuta mimi katika uso ardhi hii sharbata ma'in, hata funda au tone la maji tashrabuha, ambalo wewe unaweza kulinywa. Akimaliza maneno haya, wayadkhulu alayhi thalithun, ataingia kwa mwanadamu malaika watatu, naye pia aseme: ibn adama ayuha almayyit almusafir, ewe mwanadamu, ewe mwenye kufa, mwenye kusafiri. Walmiskinu almuwaddi'a, na ewe masikini mwenye kuaga watu hivi sasa, na mwenye kuagwa wewe vile vile. Laqad tuftu laka almasharika walmaghariba, mimi nimezunguka magharibi zote na mashariki zote, au mashariki zote na magharibi zote. Falam ajid laka ala wajhi al-ardi, sijakuta mimi katika uso wa ardhi hii khutwatan, hata hatua moja ambayo tamshiha utaweza kuienda wewe katika ardhi hii, kwenda kutoka hapa kwenda pengine. Sijakuta hata hatua moja ambayo wewe unaweza kuitumia kwa kuinua mguu wako. Akimaliza malaika huyu kusema hayo, wayadkhulu alayhi rabi'un, ataingia kwa kiye malaika wanne, naye atasema: ibni adama ayuha almayyitul musafir, ewe mwanadamu, ewe mwenye kufa uliye msafiri. Walmiskinul muwaddi'a, na ewe masikini mwenye kuaga watu. Walmuwaddi'a, na mwenye kuagwa na wewe vile vile. Laqad tuftu laka almashariqa walmaghariba, mimi nimeizunguka mashariki yote ya ulimwengu na magharibi zote. Falam ajid laka nafasan, sijakuta mimi hata pumzi moja. Tatanafasu bihi, ambayo wewe unaweza kuivuta pumzi hiyo kwa ajili ya uhai wako. Wa inda kalimati bihi, malaika huyu wa nne kwenye tamko lake la bihi, falam ajid laka nafasan tatanafasu bihi, akifika kwenye tamko tatanafasu bihi, akimalizia pale inda kalimati nafasin tatanafasu bihi, in qalaha fi shahiqi, ikiwa tamko hilo tatanafasu bihi kama alilitamka wakati wa kuvuta pumzi, lam yukhrij almayyit azzafira, maiti hatotoa tena pumzi nyingine kuzitoa nje. Wa in qalaha fi zafir, na kama malaika huyo atalitamka tamko hilo, falam ajid laka nafasan tatanafasu bihi, akilitamka wakati maiti anaokata roho pale, mgonjwa yule akitamka neno hili mwanaika wakati wa kuteremsha pumzi chini maiti yule, basi naam, lam yaakhudhu almayitu ashahiqa, maiti yule hataweza kuvuta tena pumzi ndani. Ikiwa tamko lile la bihi limezikia wakati wa kuvuta pumzi, basi hawai tena mwanadamu kuzitoa nje pumzi. Wakati ametia oksijeni ndani, basi naam, hewa safi hiyo haitolewi chafu nyingine. Na wakati tamko hili limemkuta wakati wa kutoa nje hewa, havuti pumzi tena kutia ndani, ni pale pale. Falam ajid laka nafasun tatanafasu bihi, pale pale roho yake chukula pale pale. Kullu al-anfasi inda Allahi ma'duda, kwa sababu pumzi zote mbele ya Mwenyezi Mungu zimewekewa idadi maalum, wakati unapovuta na kutoa panahesabiwa, na idadi yake itapotimia siku moja kwamba leo ndio mwisho, basi naam, hatoongeza mtu hata mvuto mmoja wa pumzi, wala hatotoa nje pumzi chafu vile vile. Kullu al-anfasi, pumzi zote inda Allahi mahduda, zimekewa pumzi. Wa kullu al-amakini, na mahala mote maduniani vile vile, inda Allahi mahduda, yani mbele ya Mwenyezi Mungu mewekewa mpaka maalum. Yani akiandikiwa mtu kufika katika maeneo kadha kadha kadha, hapo ndo mwisho wake, basi naam, hawezi kuondoka hapa kwenda hata pale pingine pale. Ni pale pale. Mahala mote mmewekewa mipaka na pumzi zote zinahesabiwa. Ikifika idadi ya mwisho ndo ya mwisho. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Hawataweza walimwengu kuteremsha, yani kuitanguliza saa hata moja wala kuichelewesha vile vile. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa habibana Muhammadar Rasulullah نقل البشرية من خمسة إلى خمسة. الرسول العظيم متوم متكوف صلى الله عليه وسلم أمي واندوش بن آدم من خمسة كتوكا كتكميني ومتان إلى خمسة أكوابليك كتكرفاس نجيني تانو. نقلها من شك. Ameondoa kwenye shaka walimwengu, ila yakini, akawapeleka kwenye yakini, akawaondosha kabisa Muhammad walimwengu wote. Kila alokuwa na shaka jambo la imani la akhira au jambo jingine, basi mtume kamuondosha mtu kwenye shaka hiyo na kamweka pahala penye yakini. Labda atake mwenyewe tu mtu kubaki kwenye shaka, atabaki, lakini mtume kishafanya kazi hiyo, kamuondosha kila kiumbe katika shaka, akamweka pahala pa yakini. Kama haamini mwenyewe sasa kuwepo kwa Mwenyezi Mungu au riziki yake iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu, kama hataki kuamini mwenyewe basi. Lakini Nabi Muhammad kamuondosha kila binadamu katika sehemu tano, na akamwekea tano nyingine. Kamuondosha kwenye shaka, akamweka kwenye yakini, na vile vile wanakalaha mina ria. Amemuondosha kila binadamu katika ibada ya ria, maonyesho, ila al-ikhlas, akampeleka kwenye ikhlas, kuitakasa ibada yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Hilo amelifanya mtume Mwenyezi Mungu. Vile vile ukimtizama na ukimsoma alokuja nayo, utamuona wazi wazi akuondosha katika jambo la ria, na akakuweka katika jambo la kuitakasa ibada yako mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika kuondosha huko, mtume alitamka siku moja, in akhwafa ma akhafu ala ummati ashirk al-asghar. Hakika katika jambo zaidi mimi naloliogopea kwa umati wangu ni shirki ndogo. Alipoulizwa shirki ndogo ni nini, alisema arria, kufanya ibada kwa ajili ya kuonyesha watu. Kamuondosha bwana mtume kila binadamu minaria, kutoka katika ria ila al-ikhlas, na kampeleka kwenye kuitakasa ibada yake. Wanakalaha min al-adawa, na kamuondosha bwana mtume katika kila binadamu kutoka kwenye uadui. Ila an-nasihati, akamuweka kwenye nasaha. Wal mahabbati, na kwenye kupendana badili ya uadui, akamweka kwenye kunasihiana na kuwekeana mapenzi makubwa binadamu wapendane. Katika hayo ni pale aliposema, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, mfano wa waumini katika kupendana kwao na kuoneana huruma kwao na kufanyiana upole kwao ni kama mwili mmoja. Idha shtaka minhu udhun tadaa lahu sairu aljasadi bisahari walhumma, kikishtaki hali kiungo kimojawapo katika viungo vyake 360, basi mwili mzima unakuwa unashtaki maumivu na homa. Kamuondosha bwana mtume kila binadamu kutoka kwenye uadui na kumuweka kwenye nasaha na kupendana watu wao kwa wao. Abaada hadha al-islah, abaada hadha al-islahi islahun. Unadhani baada ya matengenezo haya kuna matengenezo mengine anaweza kuyapata binadamu? Abaada hadha al-islahi islahun, Unadhani tena mtu kama ataacha Uislamu na kama hataongozwa na Nabii Muhammad, baada ya islahi kama hii, baada ya mtengenezo kama huu, kuna mtengenezo mwingine ataupata mtu duniani? Yukalu Hussein wa kuhusu Nabii Muhammad, nabiyun, yeye ni mtume. Idha dhukira al-khuluqu, inapotajwa tabia njema, fahuwa sahibuhu, basi yeye ndo mwenyewe. Hakuna mwenye kupambika kwa tabia njema. Mola wake anamwambia, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe mtume wangu, nabii wangu, uko juu ya tabia zilizokuwa tukufu bora zaidi. Kwa hivyo mtume huyu, idha dhukira al-khuluqu, wakati zinapotajwa tabia njema, fa huwa sahibuhu, yeye ndiye mwenyewe mwenye tabia njema. Wa idha dhukirat ar-rahmatu, na wakati inapotajwa rehma, fa huwa ahluha, yeye ndiye mwenyewe hasa mtu wake mwenye huruma na rehma. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatujakupeleka Muhammad duniani isipokuwa uwe ni rehma kwa viumbe wote, kwa ulimwengu wote. Kwa hivyo inapotajwa rehma, fa huwa ahluhu, yeye Muhammad anakuwa ndiye mtu wake rehma hizo. Wa idha dhukira al-islahu, na inapotajwa jambo la maslahi, islahi, kutengeneza, fa huwa banihi, basi yeye ndiye mjengaji wa islahi ile. Ikitajwa islahi pahala, basi Muhammad ndo aliyojenga islahi ile. Nabiyun, huyo ni mtume ambaye qala lahu rabbuhu, alisema kumwambia yeye mola wake, wa izzati wa jalali, naapa kwa nguvu zangu na naapa kwa utukufu wangu, ya habibi, ewe kipenzi changu, ya Muhammad, ewe Muhammad, lau salaku kulla tariqin, yalaiti viumbe wachangu waitafute na kuikamata njia ya kuja kwangu mimi, lau salaku ilaya kulla tariq, yalaiti kama wangeshika kuelekea kwangu kila njia, wastaftahu alayya kulla babin, na wakajaribu kupiga hodi kwenye kila mlango, mimi ma fatahtu lahum, siwezi kabisa nikamfungulia mlango huo, hatta yaatu khalfaka ya Muhammad, mpaka viumbe wakubali kukaa nyuma yako wewe, ewe Muhammad, hapo mimi nitawafungulia mlango huo. Hatta yaatu khalfaka, mpaka watakapokubali kuja kukaa nyuma yako. Amma baadu, amma baada ya hayo, faya ayuha alikhwatu almu'minun, enyi ndugu wa Islam, nahnu alyawma ala maw'idin, sisi kwa mara nyingine tena tumefika kwenye ile miadi ya hadithi ya mtume aliyoitaja kama ni hadithi al-Qudsi. Amepokea maneno kwa mula wake, mula wake amesema, innama ataqabbalu salata mimman tawadha biha li'azamati. Tuko katika aya ya mwisho ya sura Inshirahi, aya isemayo ila rabbika farghab, na kwa mola wako ujipendekeze katika kutafuta kupendeza huko kwa Mwenyezi Mungu. Tukaiona aipendayo mno katika ibada Mwenyezi Mungu ni ibada ya sala, hapo ndipo tunapoishi. Basi Mwenyezi Mungu anasema, innama ataqabbalu salata, hakika mimi naipokea na kuikubali sala, si kwa mtu yote yule, naipokea sala, mimman tawadha biha li'azamati, kutoka kwa yule ambaye amenyenyekea akajiweka chini kwa ajili ya utukufu wangu mimi. Kwa kuwa anasali, sala yake itamfanya hivyo. Walam yastatilla ala khalqi, la pili, hakuwa udhi viumbe vyangu kwa maudhi ya namna yoyote ile. Walam yubit au walam yabit musirran ala maasiyati, na wala hajapitisha wakati wa usiku juu ya jambo la kuniasi mimi. Hapa ndipo ninapoitaka swala, na hapa ndipo ilipo sala ya kweli, kwa sababu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sala ya uhakika, sala inayopokelewa lazima imkataze mtu katika mambo machafu na maovu vile vile mbalimbali. Tulikuwa katika sharti ya tatu, na leo inshallah tunaianza sharti ya nne katika shuruti za kukubaliwa sala. Sharti ya nne, waqata'a naharahu bidhikri, na akaukata mchana wake katika jambo la kunikumbuka mimi na kunitaja mimi. Sio kama kasali tu halafu ikawa dini wa dunia, hapana. Kama kasali kweli, basi pia aukate mchana wake katika jambo la kunitaja mimi na kunikumbuka mimi. Qata'a naharahu bidhikri, hadha huwa shartu rabi' min shuruti kubuli sala, wa qata'a naharahu fi dhikri, fama huwa dhikru. Je, jambo hili la kumtaja Mwenyezi Mungu, neno dhikri ni kitu gani? Dhikri, ma adabuhu, nini adabu zake hiyo dhikri? Wa ma haqiqatuhu, na nini hakika yake hiyo dhikri? As'ilatun, haya ni masala ambayo aradna, tumetaka sisi kuyatupa kwetu masala haya yatunufaishe, yatupe manfaa. Nini kumtaja Mwenyezi Mungu, na dhikri Mwenyezi Mungu ameitaja kwa namna gani kwenye kitabu chake cha Qur'an al-Karim? Kisha akaizidi kuichambua mtume Mwenyezi Mungu, dhikri ni kitu gani? Ayuha al-ikhwatul mu'minun, adhikru, neno dhikri, huwa istihdharu azamatillah, ni kuhudhurisha matukufu ya Mwenyezi Mungu Ta'ala, fi qalbi al-'abdi, ndani ya moyo wa mja. Sio nyimbo, sio kubabaja, sio kupiga makelele tu ovyo ovyo, sio kunguruma, sio kukohoa. Dhikri huwa istihdharu azamatillah, kumtaja Mungu, kumkumbuka Mungu, ni kuhudhurisha utukufu wa Mwenyezi Mungu, fi qalbi al-'abdi, katika moyo wa mja. Falaisa dhikru qasiran 'ala al-kalimat, kumtaja Mungu hakukufupishika tu peke yake juu ya vijineno au maneno, yuraddiduha al-lisanu, ambayo ulimi unayarejesha na kuyakariri kila mara. Au tambasu biha shifa, wala dhikri haikuwa ni maneno ambayo yametafunwa na midomo miwili tu. Innama dhikru, hakika jambo hili ambalo Mwenyezi Mungu anasema sasa kwamba anaikubali swala ya mja, wa qata'a naharahu, na akaukata mchana wake bidhikri. Innama dhikru, hakika ya kumtaja Mwenyezi Mungu, antastahdhira azamata Allah, ni wewe Muislamu kuhudhurisha utukufu wa Mwenyezi Mungu, wa jalalahu, na vile vile ukubwa wake, wa kibiriaahu, na vile vile vile viburi vyake, kwa maana ya ukubwa mwingine vile vile, wa khashiyatahu, na uhudhurishe kumwogopa yeye Mwenyezi Mungu, fi qalbika, ndani ya moyo wako, sawaun, ni sawa sawa, kunta qaiman, kama utakuwa umesimama pahala, unapitisha kwenye moyo wako kusimama kwangu. Katika nafasi hii Mwenyezi Mungu yukoje? Ananiangalia vipi? Hapa ndipo simama, na ninafanya nini hapa mimi? Basi kuhudhurisha ukubwa wa Mwenyezi Mungu na vyeo vyake vyote alivyo navyo, wakati ule unamtaja yeye Mwenyezi Mungu, ikiwa baada ya sala, ikiwa nje ya sala, ni sawa sawa kama mtu atakuwa kasimama. Basi naam, in kunta qaiman, ukiwa mje umesimama, fastahdhir azamata Allah, hudhurisha ukubwa wa Mwenyezi Mungu, fi qiyamika, katika kisimamo chako hicho. Wa in kunta qa'idan, na ukiwa umekaa kitako pahala hivi, basi ukitaka kufaidi sala yako ikubaliwe, istahdhir, ihudhurishe vile vile azamatullah, ukubwa Mwenyezi Mungu, fi kuudika, katika kikao chako hicho ambacho umekaa hapo. Ikiwa kazini kwa watu umeajiriwa, basi jua kwamba sasa unafanya nini kwenye kazi ya watu ile. Nawe ukiwa unalipwa, maisha yako yanakwenda pale. Kwenye kikao kile unafanya nini? Unatekeleza zile saa za watu za kuajiri kutoka saa kadha mpaka saa kadha, unafanya amali kadha, au utakuwa unakaa pale unapiga domo tu, ma story tu? Itakuwa Mwenyezi Mungu hayupo, hakuhudhurishwa kwenye moyo pale. Kama alihudhurishwa kwenye moyo, muda wowote atakaoutumia muumini kwa kuwa anaogopa swala zake zitakataliwa, ni kwamba kama atautumia nje ya kazi za watu azoajiriwa, ni kwamba ataulipa muda ule lazima. Maana naogopa muda ule nimetumia katika mambo yangu ya kidunia, nimekwenda kunywa kahawa, kaja mtu mezungumza naye, nimefanya hivi, nimevuta gazeti mimi mmenunua ili nisome habari. Kwa ina maana kwamba kwa dakika robo 15 au nusu saa amezitumia nje kazi ya watu. Ina maana kikao kile hajapitisha ukubwa Mwenyezi Mungu kwenye moyo wake, na ndio maana akakatumia wakati wa watu kwa mambo yake mwenyewe binafsi. Dhikri, kata naharahu bidhikri. Mimi nakubali swala ya mja ambaye kakata mchana wake katika kunitaja mimi na kunikumbuka mimi. In kunta qaiman, ikiwa umesimama, fastahdhir azamata Allah fi qiyamika, hudhurisha ukubwa Mwenyezi Mungu kwenye kisimamo chako. Wa in kunta qa'idan, na ukumeka kitako, fastahdhir azamata Allah fi qu'udika, hudhurisha ukubwa Mwenyezi Mungu kwenye kikao chako hicho. Sawa'un kunta na'iman, na ni sawa sawa kama utakuwa umelala vile vile. Ala jambika, umejinyoosha jobovu wako, umetumpumzika. Mutadian, hali ya kuwa ni mwenye kujinyoosha umelala, wakati huo vile vile. Istahdhir, hudhurisha azamata Allahi, ukubwa Mwenyezi Mungu, fi kulli halin wa ala kulli halin, katika kila hali na juu ya kila hali vile vile. Wala budda maa dhikri min fikrin, na hapana budi pamoja na kumtaja Mwenyezi Mungu iwepo fikra inakwenda kwenye akili. Unamfikiri Mwenyezi Mungu, unafikiri alionayo, unafikiri ukubwa wake, unafikiri Mwenyezi Mungu nguvu zake, unafikiri Mwenyezi Mungu ilmu yake, unafikiri kila jambo lake Mwenyezi Mungu wakati unapomtaja yeye. La budda ma'a dhikri, hapana budi pamoja na kumtaja Mwenyezi Mungu, min fikrin, lazima ije fikra. Fadhikru bila fikrin, dhikri yoyote inofanywa bila ya fikra kufanya kazi, jafaun, ni uovu peke yake. Walfikru bila dhikrin, na fikra kama inatolewa bila kumtaja Mwenyezi Mungu, fikra tupu, mtu kaka kimya, adaun, kwa hakika inakuwa ni wadui. Lakini wadhikru au adaun ni kitu ambacho deni anadaiwa mtu lazima alipe, kachelewa. Wadhikru maa alfikri wafaun, lakini unapokuja utajwa wa Mwenyezi Mungu, dhikri pamoja na kufikiria mambo ya Mwenyezi Mungu, hilo jambo linaambiwa wafaun, ni utekelezaji, katekeleza mtu wakati wake ibada yake barabara. Hamna kitu kudaiwa deni pale, wala hakuna uadui na Mwenyezi Mungu. Kwa hakika pale imekuwa wafaun, ni kilipo rasmi, ametekeleza haki ya kumtaja Mwenyezi Mungu na kumkumbuka, kwa maana katumia fikra zake vile vile. Isma qaul Allah tabaraka wa taala, dalili ya hayo, tega sikio usikilize neno la Mwenyezi Mungu mtukufu, fi kitabihi al-aziz, liliyokuja katika kitabu chake Mwenyezi Mungu mtukufu, al-Qur'an al-Karim. Mwenyezi Mungu anasema, inna fi khalqi samawati wal ard, hakika katika jambo la kuumba mbingu na ardhi, wakhtilafi al-layli wan nahar, na huku kutafautiana usiku na mchana, la ayatin, wallahi ni alama za waziwazi, liuli al-albabi, kwa watu wenye akili zilizokuwa nzima, hazikuathiriwa na matamanio ya nafsi, akili zinafanya kazi barabara. Atapata mtu alama ya waziwazi pale kumjua Mwenyezi Mungu yupo, na sio kuwa yupo tu ni mmoja peke yake hana mshirika, na vile vile ni mwenye kuwapenda sana viumbe vyake, amehurumia sana na marehemu, na pia mwenye nguvu za uwezo wa kila kitu, kama ilivyokuja aya hiyo katika sura Ali Imran katika aya nambari 190. La ayatin li ulil albab, man hum ya rabbi, tutakuwajua ni kina nani ulul albab ya Mwenyezi Mungu. Fayujibu subhanahu ala dhatihi huwa, Mwenyezi Mungu atoa jawabu rasmi, anasema ulul albabi alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, ni wale wanaomkumbuka na kumtaja Mwenyezi Mungu wakiwa wima wamesimama, wa qu'udan, na wanapokuwa wamekaa kitako, wa ala junubihim, na hata wanapokuwa juu ya mbavu zao wamelala. Halafu wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardhi, na huwa wanafikiria na kuwaza na kuwazua katika kuumba kwa mbingu na ardhi, wanakuja na jawabu rasmi. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardhi, na wanapofikiria kuhusu kuumba kwa mbingu na ardhi, wanakuja na jawabu rasmi, jawabu inayosema rabbana, e mola wetu, ma khalaqta hadha batilan, hukuyaumba haya kwa ajili ya mchezo tu, unacheza wewe, umetakasika mizimu na kucheza au kufanya lisilokuwa na maana yoyote. Rabbana, e mola wetu, ufalme huu wa mbingu na ardhi lazima liko lengo maalumu Mwenyezi Mungu nalo. Rabbana, mola wetu, ma khalaqta hadha batilan, hukuyaumba haya kwa ajili ya mchezo tu, subhanak, umetakasika Mwenyezi Mungu na kila sifa ya aibu ya kukutia kwenye makosa. Zindukana tukayajua hayo, tukinge Mwenyezi Mungu kutokana na adhabu ya moto jahannam. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Idhan, kwa aya hizo, kwa hivyo basi, falaisa dhikru qasiran, haikuwa jambo la kumtaja Mwenyezi Mungu limefufushika, ala kalimatin, juu ya vijineno ambavyo yalukuha lisanu, vitakuwa vikitamkwa na ulimi, wa huwa hali ya kuwa mtamkaji, ghafilun an dhikri alwahidi dayani, ameghafilika kutokana na kumtaja na kumkumbuka huyo mmoja ambaye ni mlipaji wa amal za viumbe, kaghafilika naye, wala habari naye hanayo, na pengine kafata mdundo tu wa watu wengi uko pale wamezunguka na wanafanya khamsa au kirama, kwa hivyo naye anakwenda kasomea kirama, kasomea khamsa, kwa hivyo anadunda midundo mitano namna kama hiyo. Falaisa dhikru, hiyo siyo dhikru, wala halikuwa tamko la ndo Mwenyezi Mungu huyo, abadan, siye huyo, ni sheitani ndo aloweka wahai huo kuwapoteza walimwengu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, mtaje mola wako katika hali ya unyenyekevu hali ya juu, na huku unamuogopa, na katika nyingine wa khufia, na unamtaja kwa siri vile vile na kumuogopa. Waduna aljahri min alqawli, bila ya kupiga makelele. Kazi hii ifanye kubwa sana, manake malaika viumbe wa Mwenyezi Mungu walionyimwa matamanio, walionyimwa kukosea, basi pumzi zao, namna ya kuhema kwao na kutweta kwao, basi ni kauli zao za subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallah. Hii ndio pumzi zao, kuhema kwa kupandisha na kushusha ndio pumzi zao malaika. Wakati ule wewe binadamu uliopewa matamanio, uliopewa nafasi ya kufanya kazi, uliopewa muda wa kutafuta riziki, uliopewa mambo kadha wa kadha ya mgongo wako, kama utatumia muda mwingi na wewe kwa kumpitisha Mwenyezi Mungu kwenye ulimi wako na fikra zako zikawa katika lile ambalo unalitaja, wakati ule na wewe vile vile unakuwa kama mfano wa malaika, bali unaweza cheo chako ukapita kule zaidi kuliko wao, kwa sababu wao hawana nafasi ya lazima ya kufanya kazi ya kutafuta riziki wala jambo jingine. Wao khuliqu, wameumbiwa jambo moja tu, ala taati Allah, ya kumtii Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo pumzi zao ni tasbihi, kuhema kwao ni tahalili, kwa hakika maneno yao ni takbiri vile vile. Kama utaweza binadamu kuutumia muda wa kumtaja Mwenyezi Mungu, basi naam, Mwenyezi Mungu anasema udhkurullaha dhikran kathira, mtajeni Mwenyezi Mungu kumtaja kuliko kuwa kwingi sana sana bila kiasi. Wasabihuhu, na mumtakase yeye bukuratan wa asila, kwa nyakati zote, asubuhi, jioni. Fanyeni hivyo, kwa sababu huwa alladhi yusalli alaikum, yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kukumiminieni wingi wa rehma. Wa malaikatuhu, na malaika wake pia wanafanya kazi hiyo ya kukuombeeni kwa Mwenyezi Mungu huyo rehma. Liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, ili Mwenyezi Mungu akutoweni katika viza na kukupelekeni kwenye mwangaza. Na Mwenyezi Mungu amekuwa kwenu mremevu sana. Kwa hivyo idhan falaysa adh-dhikru qasiran ala kalimatin, haikuwa jambo la kumtaja Mwenyezi Mungu kwamba limefupishika kwenye maneno tu, ya lukuha lisanu, yatakakuwa yatamkwa na ulimi, wa huwa ghafilun, na mwenye kusema, mwenye kutamka akawa kaghafilika, an dhikri lwahidi dayani, kutokana na jambo la kumkumbuka na kumtaja yule mmoja peke yake aliyekuwa mlipaji wa ama za viumbe. Isma ma'i, tega sikio pamoja nami, ila ma qalahu al-arifu billah, kwenye maneno aloyatamka yule mtambuaji wa Mwenyezi Mungu. Kamtambua Mwenyezi Mungu vizuri kiasi chake, yeye akiitwa Sufiani Thori, ni mmoja katika watu ambao walidumu katika maisha yao katika dhikri sana. Maneno yao hawayasemi ila wamtie Mwenyezi Mungu ndani yake, kitendo chao hawakifanyi ila Mwenyezi Mungu amekiridhia ndani yake. Radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuyaradhi, jaahu rajulun, alimjia yeye mtu mmoja, waqala lahu, wakamwambia, ya Sufyan, ewe Sufyani, inni ashku maradha albu'di anillah, mimi nashtaki, nasikitika sana na ugonjwa wa kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Hawa watu hawa akishajihisi mtu yuko mbali na Mwenyezi Mungu kwa dalili mbili tatu hivi, basi anajiona anaumwa sana, huwa anajiona mgonjwa taabani. Kajitizama siku ya kwanza hakuamka alfajiri kuswali, kajitizama pala pengine amesema watu, kajitizama pala pengine kafanya hivi, kado mimi sasa hivi ni mgonjwa rasmi. Mgonjwa anayeugua maradhi ya kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, kamwendea mcha Mungu mmoja anaitwa Sufiani Thawari, akamwambia, inni ashku, mimi nashitaki, nasikitikia, maradhi albu'di anillah, maradhi, ugonjwa wa kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Maradhi hao ni maradhi makubwa sana hayo. Innahu da'u da'i, hakika hili ni gonjwa kubwa zaidi kuliko magonjwa yote. Mtu anapokuwa mbali na Mwenyezi Mungu ni ugonjwa mkubwa, na kwa hakika ugonjwa kama huo, mumakkinu lilali, umewezeshwa na dosari na kasoro nyingi sana, wa illatu albalai, na sababu ya mitihani yote anayopata mwanadamu ni kwa sababu ya kuwa kwake mbali na Mwenyezi Mungu. Maharibiko atapata tu lazima, maisha yake atakuwa msukosuko tu, kila anapokuwa mbali na Mwenyezi Mungu lazima. Maradhi albu'di anillah, ugonjwa wa kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Faqala, basi Sufyan akamjibu, qala lahu Sufyan, akamwambia Sufyan, ya hadha, ewe wewe, alaika bi'uruqi al-ikhlasi, jilazimishe wewe kuwa na mishipa ya ikhlasi katika mwili wako, mtakase Mwenyezi Mungu. wa waraqi sabri, najifundishe kupata karatasi kama ni cheti hicho cha subira. Wa asiri atawadhu, na upate kinywaji maalum, dawa ya unyenyekevu na kujiteremsha chini, ikawa si mtukufu tena mbele ya Mwenyezi Mungu. Baada alika, weka vitu hivi nilokutajia, fi ina itakuwa, katika chombo kiitwacho takwa. Mimi na vitu kiko chombo cha takwa utakuwa nacho, hivyo nilokutajia hivyo utamimina humo ndani yake. Halafu wasubba alaihi ma alkhashya, mimina ndani yake maji ya unyenyekevu. Wa awqida alaihi, halafu washa moto juu yake, binari lhuzni, moto huo utakuwa ni moto kuhuzunika, moto wa huzuni, uwashe pale pahala. Wasifuhu, na usifie baada yake vile vile bisifati almuraqaba, kwa ile sifa au takasa kwa sifa za kumfikiria Mwenyezi Mungu mwenye kuangalia za nani ama za waja wake. Inna Allaha kana alaikum raqiba, mfanye Mwenyezi Mungu anakuona pale pahala. Watanawalhu bikaffi sidqi, natumia kiganja cha ukweli ndo unywe dawa ile. Tumia kiganja chako cha ukweli, halafu unywe dawa ile. Washrabu, halafu kunywa. Min kaasi al-istighfari, kunywia katika gilasi au chombo cha kumtaka Mwenyezi Mungu msamaha. Ukishatia kinywani, watamadhmadh bilwara'i, sukutua dawa ile ukiwa katika hali ya unyenyekevu mkubwa na uchamungu mkubwa. Halafu wa abid nafsaka, iweke mbali nafsi yako, anil hirsi, kutokana na pupa ya ulimwengu, watamai, na tamaa ya dunia. Basi nakwambia mja wa Mwenyezi Mungu, wewe unaosikitikia ugonjwa wa kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, tashfi, utapona. Min maradhika biidhnillah, kutokana na ugonjwa wako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Fanya dawa hiyo, jiingize katika watu wanaomtaja Mwenyezi Mungu sana tu. Kwa ufupi ndo maneno yake hayo Sufiani Thawri. Wacha ulionayo wewe, unapupa labda ya kutaka dunia, unayo hamu sana ya dunia zaidi, hebu ondoka pale hapo kidogo, jitie katika grupu hilo, kuwa na kuipa nyongo dunia kiasi fulani hivi, halafu utizame nini Mwenyezi Mungu atakufanyia. Wa adhanu al-ishaa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Inna adh-dhikra 'amalul qulub, hakika jambo la dhikri ni kitendo cha ndani ya moyo. Ulimi unaweza ukachangia kiasi kikubwa na ukatoa msaada mkubwa kusaidia moyo uwe katika jambo la kudhakiri kweli kweli hasa. Uchangiaji wa ulimi unapatikana pale Mwenyezi Mungu aliposema kwenye hadithi al-Kursi al-Jalil, ana inda dhanni 'abdi idha dhakarani, mimi niko kwenye dhana ya mja wangu pale anapontaja mimi. Lakini wataharakat biya shafatahu, ikatikisika kwa ajili yangu midomo yake miwili. Ina maana kwamba midomo yende yende, ijapokuwa dhikri ni kazi ya moyoni, kwa hakika inasaidiwa na kutikisika ulimi na midomo miwili. Lazima kufanya hivyo, na hapo ndo atapochukuliwa mtu kwamba anadhakiri. Sasa hivi anasoma Qur'ani, anadhakiri kwa kuwa midomo yake yatikisika, ulimi unacheza cheza, akibana kimya na kutia moyoni tu, bado hakudhakiri Mwenyezi Mungu. Sasa dhikri ni alfadhun, ni maneno maalum, ndani yake mna majina ya Mwenyezi Mungu. Unapomtaja ima itakuwa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ni maneno maalum yenye maana maalum. Unapopitisha maneno hayo kwenye kinywa, kwenye ulimi, basi na ubongo uwe unafanya kazi kumfikiria Mwenyezi Mungu katika mambo yale. Ukifika pahala kumtaja Mwenyezi Mungu wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye juu ya kila kitu ni muweza, huruhusiwi tena pale kuvunjika moyo na kumwona Mwenyezi Mungu kuna baadhi ya mambo hayawezi. utakuwa muongo katika dhikri ile. Unasema huwa ala kulli shay'in qadir, halafu kuna baadhi ya mambo umekwenda kwa mjuaji wa ilmu ya ghaibu atakayetizama kuhusu maisha yako, nyota yako imelalia mwezi gani, saa ngapi, jambo gani na kufaa ulifanye, alimradi kama utafika hapo basi Mwenyezi Mungu si kweli wa huwa ala kulli shay'in qadir, umeshamnyang'anya sifa ile kwamba si muweza kila kitu, kuna baadhi ya mambo hayawezi. Na ndiyo maana ukaona bora uanze kuwaita mashetani useme nao na kuwaomba haya yako mbalimbali. Na ndiyo maana ukaona bora ukachuchane kwenye makaburi, kwa sababu uwezo yule ambao unamtajia unaimba nyimbo tu, taluku bihal lisan, yanatamkwa maana ulimi tu, moyo haupo, akili haipo. Na ndiyo maana tukasema hakuna dhikri pasipokuwa na fikra, na wala hakuna fikra pasipokuwa na dhikri. Si ya kweli fikra hiyo vile vile, lazima mambo haya mawili yakae pamoja. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim thumma yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh. Ulul albabi ni wale ambao wanamtaja na kumkumbuka Mola wao katika hali zao zote, uwima, kitako na kulala, lakini wayatafakkaruna, na wanafikiria. Fi khalqi samawati, katika uumbaji wa mbingu, wal ardhi na ardhi. Baada ya kufikiria na kutaja, lazima iko jawabu inakuja, utaipata lazima. Mwenyezi Mungu shete kuonyesha jawabu yake. Unakuja na maneno baadaye, rabbana, hapana shaka, hapana shaka, mula wetu, hapana, ma khalaqta hadha batilan, huku umma haya kwa kucheza mchezo tu, subhanaka. Unakuja na maneno rasmi sasa, umetakasika Mwenyezi Mungu, fakina adhaban nar, basi tukinge sisi na adhabu ya moto. Hadha huwa dhikru, hii hasa ndo dhikri yenyewe. Adhikru alam amalul qulub, dhikri ni kazi ya moyoni. Walqulubu, na hizi nyoyo, ahyanan, kuna baadhi ya wakati, takunu fi maqami aljalal, zinakuwa katika cheo na msimamo uliokuwa na hadhi na utukufu. Wala sijidharau, unafanya zoezi kidogo kidogo, mara linakutopea barabara zoezi. Jiwekee ulazima kwamba kila siku hutokosa mara 100 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kimya kimya, pole pole, hajui mtu unafanya nini wewe. Pengine uko njiani, lakini una kazi kubwa unaifanya pale pale. Anayejua unafanya kazi gani ni mwenyewe unomtaja, na unomtaja Mtume kasema irbahu ala anfusikum, zioneni huruma nafsi zenu watu, fa innakum la taduuna asamman wala ghaiba, mnomtaja na kumwita, hamumwiti ambaye ni kipofu au yuko mbali na nyinyi. Innama taduuna samian qariban, mnomwita na kumuomba, yuko ana hali ya kusikia, msikivu, halafu yuko karibu na nyinyi sana. Mwenyewe anasema wa nahnu aqrabu ilayhi, na sisi tuko karibu zaidi ya huyo mja, min hablil warid, kuliko hata mshipa wake ulioungana na moyo na ubongo wake, basi sisi tumekurubia zaidi kuliko hapo, min hablil warid. Kwa hivyo mwanadamu mwenye moyo kumtaja Mwenyezi Mungu, walqulubu ahyanan takunu fi maqami aljalal, hizi nyoyo hizi pako pahala baadhi ya wakati zinafika katika vyeo vya utukufu mkubwa. Kulubu al-arifina laha uyuna tara ma la yarahu an-nadhiruna wa ajsamun bila rishin tatiru ila malakuti rabbil alamin. Kulubu al-arifina, nyoyo za wamtambuao Mwenyezi Mungu, laha uyunan, zina macho, zinaona mbali kabisa, dunia haiko pamoja na wao, naona pale pengine kabisa. Tara, macho hayo yanaona, ma la yarahu an-nadhiruna, mambo ambayo hawaoni wenye macho kichwani, hawaoni. Wa ajisamun, na kuna viwiliwili bila rish, havina manyoya, lakini takwiru ila malakuti rabbil alamina, zinapaa zinaruka vilili hivi mpaka kwenye falme za Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe. Kuna baadhi ya nyoyo hufika katika vyo vikubwa wa ahyanan, na wakati mwingine nyoyo hizi takunu fi maqami rahma, kufika katika vyeo vya rehma, rehma kubwa sana vikapata. Mwenyezi Mungu akatunukia tunza maalum kwa zoezi mtu lolifanya, hata pako pahala anaonyeshwa sasa nini faida ya dhikri, nini faida ya kuwa na Mwenyezi Mungu kila mara kwenye akili yako, kwenye moyo wako. Lazima uonyeshwe siku moja matukufu yake yalivyo. In kanat fi maqami aljalali, nyoyo zikifika katika nafasi ya utukufu, kumtukuza Mwenyezi Mungu, wajilat, lazima zishtuke nyoyo hizo zinapomtaja Mwenyezi Mungu, lazima. Wa in kanat fi maqami rahma, na nyoyo ikiwa zitakuwa katika nafasi za rehma, hapo ndio itma'annat, zinapotulizana nyoyo. Wa fil maqamaini, na katika vyo viwili hivi, yakulu ta'ala fi awwalihima, anasema Mwenyezi Mungu katika nafasi ya mwanzo katika mbili hizo, innamal mu'minuna, hakika ya waumini wa kweli, alladhina, ni wale ambao, idha dhukira Allahu, anapotajwa Mwenyezi Mungu, wajilat kulubuhum, hushtuka nyoyo zao. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na wakati zinaposomwa aya zake za Qur'ani Mwenyezi Mungu, zadatuhum imanan, huwazidishia watu hao imani zaidi, wa ala rabbihim yatawakkaluna, na hapo tena huna la kumwambia mtu, na juu ya Mola wao tu, mlezi wao ndo wanategemea zaidi, hawana lolote jingine, huna la kumwambia hata moja. Wa fil maqami thani, na katika cheo cha pili, cheo cha rahma, yakulu maulana, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, alladhina amanu, kuna waja wa Mwenyezi Mungu ambao wameamini kikweli, watatumainu kulubuhum, na hutulizana tuli nyoyo zao, bidhikrillahi, kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Kule kumtaja Mwenyezi Mungu kunafanya nyoyo zitulie, hazipapariki kwa njaa, wala hazina hofu ya kwamba zitakosa pato la kidunia, zimetulia pahala pazuri kabisa. Ikija amri ya Mwenyezi Mungu, kwa mfano, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna, hapa ni pahala ambapo moyo wa mtu ambaye moyo wake umetulizana, hana papara, hana wasiwasi tena, atakuwa na hofu kubwa, kwa nini mimi saa hizi niko hapa, siko katika wito wa Mwenyezi Mungu, na kwa naogopa sana, kwa sababu nyoyo sio pala penye rehema. Sasa alladhina amanu, wale ambao wameamini, watatumainu kulubuhum bidhikrillah, na zikatulizana nyoyo zao kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, ala ala ala tanabbahu, zingatieni, zindukeni, zindukaneni kaja usingizi, ala, napenda mfahamu, bidhikrillahi, kwa kutajwa Mwenyezi Mungu kikweli kweli hasa, kwa ile namna alotaka yeye Mwenyezi Mungu atajwe, na akaifikisha mtume wake namna ya kumtaja Mwenyezi Mungu, akafundisha mtume wake namna ya kumdhakiri Mwenyezi Mungu, sifa zake, nguvu zake, ilmu yake, akafundisha mtume. Na vipi muombe Mwenyezi Mungu kwa kushuhudia namna gani? Ala, tambueni, bidhikrillahi, kwa kutajwa Mwenyezi Mungu, tatma'innul qulub, ndiyo hutulizana nyoyo hapo. Na akipata mtu moyo tulizana, kisha fanikiwa, anaingia kwenye daraja ya yakini sasa, madhali moyo umetulia. Kwa sababu nyoyo zinakwenda na kurudi, kuna wakati mwingine moyo wake mtu anakuwa ni sawa sawa na nafsi lawama, kuna moyo mwingine ambao nafsi yake mtu inakuwa amara tumbisu, inaamrisha maovu matupu. Kwa hivyo nafasi ya kukaa Mwenyezi Mungu kwenye ulimi au kwenye moyo au kwenye akili hakuna kabisa. Kila akiamka anaamkia maovu na fikra, wapi nitapata, ninyang'anye vipi, niibe vipi, jana nilimwendea nani, leo hamna Mwenyezi Mungu kabisa. Nafsi au nyoyo zinakwenda namna kama huko. Kuna nafsi ambazo amara tumbisu, na kuna nafsi ambazo la uwama, angalau kidogo kidogo, baadhi ya wakati ujilaumu hivyo ikapeke yake. niloyafanya sio hivyo kwa binadamu mwenye kuamini Muislamu mzima, mtu mzima palipo na heshima yangu. Nilofanya ni malaiki. Maneno nilomwambia fulani yana like kwangu mimi, lakini sawa sawa. Sikumbuki hata fadhila basi. Hana jema hata moja nilifanyia mimi. Haifai ninavyofanya, lakini hivyo mimi vibaya kabisa, nafsi na laumu. Haijambo kidogo. Iko tamaa siku moja itaatili mbali. Na kuna nafsi ambayo imetoka katika amara tumbisu, imetoka katika lawama, lakini kuna nafsi ambayo almutmainnu imeshatulizana sasa. Vipi utafikia mpaka kwenye nafsi iliyotulizana? Ala, Mwenyezi Mungu asema sikiliza vizuri. Bizikrillahi, kwa kutajwa Mwenyezi Mungu sawa sawa kabisa, tatmainnul qulub, utulizana nyoyo. Hapa ndo tipo tulipo sasa hivi. Waqata'anaha rahu bidhikri, sharti ya nne ya Mwenyezi Mungu kukubali sala za watu, anaupitisha mtu mchana wote mzima, kila alipokwama, kila aliposimama, alipokaa, Mwenyezi Mungu hamsahau abadan. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Hivi ndio Mwenyezi Mungu anavyowaonya na kuwavuta waja wake waingie kwenye kigundi, kwenye kigrupu hichi. ولا تكونوا ولا مثيل كبيسا kalladhina nasallahu, kama mfano wa watu ambao wamemsahau Mwenyezi Mungu. Fa ansahum anfusahum, na Mwenyezi Mungu nao akazisahau sisi lisiambalini nafsi zao kumtaja Mwenyezi Mungu. Ulaika humul fasikun, hao ndio mafasiki. Usiingie kwenye kundi hili, kila wakati jilazimishe, na hata zoezi lake linaanza kwenye kuswali pale. Baada ya dhikri zilizomo katika sala, kwenye rukuu, kwenye sijida, kwenye itadal, basi upesi upesi ukitoa salamu tu bana pahala kimya hivi. Usifanye papara ya kuondoka. Lete mafunzo ya Mtume, nasemaje, uanze nini, wache nini, fanye nini, jaribu kwenda na mwendo ule. Ndio moyo unavurugwa pale kwa hakika. Lakini baada ya salamu kama itakuwa fikiri kakara, unajifukuza kwa Mwenyezi Mungu, unajikambali. Umeekewa tamaa, unaambiwa malaika wako na wewe pamoja pale wakati ule. Madhali umedumu pale uliposalia, malaika wako na wewe pamoja, wanakuombea rehema mbalimbali, wanakutakia kwa Mwenyezi Mungu maghfira, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhinhu, rahamhu. Madama fi majlisi, madhali mtu yuko pale pake aliposalia, hajaondoka bado. Na wakati huo hajatengua udhu wake, manake kitengua udhu tu uhodari wake kautie pale pale, au malaika wataacha rehema zile, malaika watokana naye tena mtu ambaye hana udhu, watamwacha kama alivyo. Lakini zoezi lake linaanzia pale baada ya swala. Usikurupuke bana pahala kimya, na kama imetokezea wakati una haraka, basi huku unakwenda na huku unalizikamilisha zikri zote zile, huku unakwenda. Na ndivyo walivyokuwa masahaba Mtume, hivyo walikuwa na Mwenyezi Mungu nao daima, kwenye nyoyo zao katawala Mwenyezi Mungu zaidi, kwenye fikra zao katawala Mwenyezi Mungu zaidi. Kwa hivyo kila jambo lao lilikaa sawa, lakini Mwenyezi Mungu aliposahauliwa, basi na yeye vile vile akawaachilia mbali watu kama walivyo. Wala takunu kalladhina nasallaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Basi inshallah sasa tuko katika sharti ya nne. Dasa itakayofuata vile vile tutaendelea na sharti hii ya nne. Waqata'a naharahu bidhikri, na akaukata mchana wake kunitaja mimi. Kesho insha Allah Taala darasa itakuwa ni kitabu cha Riyadu Salihina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفازير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. نسألك اللهم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة صالحة تعيننا في أمر ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء. يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني.